ochgan kurtaklar ko'zimga chiroy, bulbullar bayotdi so'zimga chiroy. Tog'da qolgan qorlar endi xush qoling, keldingmi munisam onam ko'klamoy. Biz seni sog'indik ey hoksorim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim. Biz seni sog'indik ey hoksorim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim. Tagiga to'kilmas xazon, qishning ertagini kim ham tinglardi, bag'rida bahorni ko'rmasa omon. Orazi oftobim, ko'zi xumorim, sen ham bizni sog'inding bahorim. Orazi oftobim, ko'zi xumorim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim. Orazi oftobim, ko'zi xumorim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim. Orazi oftobim, ko'zi xumorim, sen ham bizni sog'indingmi bahorim. Thank you.